یک شاخ گل، برنامه شماره 253. بیادم گریه کن مادر، بیادم گریه کن مادر، که امشب ز اشک آیینه چشمم در آب است. به من گفتی صبوری کن در این دشت، به من گفتی صبوری کن در این درد، که پشت ابر گریان آفتاب است. یادم گریه کن امشب، که امشب بیادم گریه کن امشب، که امشب به جای او کنارم غم نشسته. بگو با من حدیث شیشه و سنگ، بگو با من حدیث شیشه و سنگ، که جام نازک قلبم شکسته، شکسته، شکسته. در این شام غم‌انگیز، به خود گویم در این شام غم‌انگیز، که امشب هم از آن شب‌های درد است. توان فرسا و تبی سوزد تنم را، توان فرسا و تبی سوزد تنم را، اجاق دل پر آتش لیک سرد است، اجاق دل پر آتش لیک سرد است. بیادم گریه کن مادر، بیادم گریه کن مادر که امشب زشگاه اینه چشمم در آب به من گفتی صبوری کن در این در چه پشت ابر گریان آفتاب بیادم گریه کن امشب به جای او کنارم غم نشسته غم نشسته بگو با من بگو با من حدیث شیشه و سنگ که جام نازک قلبم شکسته Thank you. گویم بر این شام قمنگی، به خود گویم در این شام قمنگی که امشب هم از آن شبهای درد است. توان فرسا و طبی سوزد ترم را، توان فرسا و طبی سوزد تنم را، اجاق دل پراتش لیک سرد به خود گویم در این شام غمگی چن شب هم از آن شبهای درد توان فرسا و طبی سوزد تنم را، اجاق دل پراتش لیک سردم. شب هجرش چو شمی آب گشتم، که او رامشگر بزم عدو Thank you. بیادم مادرم شب گریه کن با چه بال ما زدن نزدی که دارم پس از او گرچه گفتم دل نبازم چه سازم چه سازم صحبت مینو شجاع چه سازم صحبت مینو شجاع که نتوان زیستم بی باد جان، چرا بیهوده پندم می دهی گذر کن از حدیث و قصه و نو، بسان لال تا خونی دلم دی خدا مرا در دام من سهر زهر کن تبم شب گدازه تب امشب می گدازه استخانه ببین غم با دیرین تنگم چه ها کن مادر شمشم زشگاهی چشمم در به من گفتی صبوری کن در این درد که پشت ابر گریان نازک خیالم ندارد بی محبت شور و شوقی، تو می دانی دل نازک خیالم ندارد بی محبت شور و شوقی. محبت کو، صفا کو، بی دلی کو، محبت کو، صفا کو، بی دلی کو، ندارد زندگی بی عشق زوری، ندارد زندگی بی عشق زوری.